सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 143वीं कक्षा चलेगी आज। आत्मनिपद के प्रकरण में कहाँ तक हो गए थे सूत्र? प्रकाशन स्थेयाख्योश्च 23 सूत्र तक हो गए हैं। ठीक है, कुछ पूछना है पीछे से? हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? ये चर्चा पद आनी चाहिए ना, ये क्या पदच्छेद विभाग? ये तो भावाश्य का प्रश्न है, ये उसी में इसमें ले। तो आगे सूत्र है उदो नूर्ध्व कर्मणि। उदह पंचम्येक वचनांतम, अनूर्ध्व कर्मणि सप्तम्येक वचनांतम। ऊर्ध्व कर्म, कर्म शब्द नपुंसक लिंग है, तो ऊर्ध्वम च अधः कर्म च, कर्मधारय समास जब करते हैं तो अधस शब्द का, कर्मधारय समास करते हैं तो प्रायः करके अधस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो जो लिंग शब्द का है वही अधस का बनेगा, क्योंकि अधस तो सर्वनाम है और सर्वनाम का तीनों लिंगों में प्रयोग होता है युष्मद अस्मद के अतिरिक्त। युष्मद अस्मद तो एक से ही रहते हैं तीनों लिंगों में, तो कर्म नपुंसक लिंग है तो अधः बोलेंगे, पुल्लिंग होगा तो असौ, और स्त्रीलिंग में भी ऐसा ही। तो ऊर्ध्वम च अधः कर्म च ऊर्ध्व कर्म, उसके बाद फिर नए तत्पुरुष न ऊर्ध्व कर्म अनूर्ध्व कर्म तस्मिन अनूर्ध्व कर्मणि। आगे जो इसमें आत्मनिपद का विधान किया जा रहा है, इसमें धातु तो है ही नहीं कोई भी सूत्र में, तो धातु पीछे से ले लेंगे। स्था का प्रकरण चल रहा था, तो अनूर्ध्व कर्मणि अर्थे वर्तमानात स्था धातो हो, हैं? उत्पूर्वात स्था धातो हो आत्मने पदम भवति। अनूर्ध्व कर्म अर्थ में वर्तमान उत उपसर्ग पूर्व में होगा तो स्था धातु से आत्मनिपद होता है। तो इसे क्या निकल रहा है सूत्र से? एक बात और भी निकल रही है कि हम जब स्था धातु से पूर्व उत उपसर्ग लगाते हैं तो ऊपर उठना ये ऊर्ध्व कर्म हो गया, ये तो अर्थ होता ही है, लेकिन जब ये कह रहे हैं कि इस अर्थ में नहीं करना हमें आत्मनिपद, तो क्या निकला इससे? कुछ और अर्थ भी होता है उत उपसर्ग लगा करके। क्या इस व्यक्ति का उत्थान हो रहा है तो क्या बैठ के ऊपर को उठ रहा है वो? नहीं हो गया और अर्थ नहीं, इन ऊर्ध्व कर्म नहीं है, तो बस इन्हीं अर्थों में करेंगे आत्मनिपद। उत्तिष्ठते, और अगर कोई बैठ करके ऊपर उठ रहा है तो उत्तिष्ठति, क्या तो बोलेंगे उत्तिष्ठति। ठीक है, समझ आ गया? नहीं, ये प्रधान्त वैसे काशिका में आएगा, वहां कहेंगे अनुरुद्ध कर्मणि इति किम, तो क्या बोलेंगे? उत्तिष्ठति बन गया, काशिका बनेगी। तो गेहे उत्तिष्ठते, क्या अर्थ हुआ? भाई घर में रह रहा है, उत्थान को प्राप्त कर रहा है, समृद्धि बढ़ रही है या ज्ञान बढ़ रहा है, जो कुछ भी है, है? कुटुंबे उत्तिष्ठते, ख्याति बढ़ रही है उसकी, अच्छी प्रकार से निर्णय करता है, व्यवस्था अच्छी करता है, तो ये है उन्नति कर रहा है इस अर्थ में। यहां पर लेंगे उत्तिष्ठते तो बनाई लोगे, अब सिद्धियां नहीं चलेंगी, अब सिद्धियों का समय गया, क्योंकि आप सब लोग सिद्ध हो चुके हैं अब। अरे सिद्धि को प्राप्त है तो सिद्ध हो गए, सिद्धियां पीछे की सब प्राप्त कर ली है तो सिद्ध हो गए। देखो ये देखो बोलते रहे फटाफट, ये सिद्ध पुरुषों के लक्षण है। उपान मंत्र करने, उपान ना कैसे हो गया, ये पंचमी है ना उपात। अनुस्वार कहाँ है, तकार है, ये तो अनुस्वार कहाँ है, उपात पद है, पद के अंत में झल आ गया। झल आ गया, अभी आप पूरी बात नहीं पकड़ पा रहे हो। झल आ गया, झल आ गया, झलाम जशोन्ते क्या होगा, दकार हो गया। अब यरो नुनासिके नुनासिक हुआ, दकार यर में आता ही है या नहीं आता है, और अनुनासिक परे है मंत्र मा, मुखनासिका वचनो नुनासिका, तो अनुनासिक परे होता है। तो विकल्प करके यरो नुनासिके अनुनासिको वा, विकल्प करके अनुनासिक हो जाता है, तो द को भी अनुनासिक हो गया। क्या होगा, स्थानीय अंतरतमा, तवर्ग में से ही कोई आएगा अनुनासिक, नकार आ गया। उपान मंत्र करने, हम बोलते ना वैदिक वांग्मय, तो वहां तो वाक था, बल्कि वाक भी नहीं वाच था पहले, तो पदांत में चौकू लगेगा, का करेंगे, क्योंकि चौकू सीधा तो गा करेगा नहीं, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है वो, चकार को ककार ही हो सकता है, स्थानीय अंतरतम बैठा हुआ है, नियम रद्द काम नहीं करने देगा वो, क्योंकि हर काम सिस्टम से होता है, यहाँ सिस्टमेटिकली आगे बढ़ेंगे, तो ककार को फिर झलाम शोनते लगाएंगे, होगा सब सिस्टम से ही, फिर ककार को यरुण नासिके, अब गा करेंगे। कोई कहे कि वाच के चौ को सीधा गा हो गया, ऐसे नहीं, कदम दर कदम, एक एक कदम आगे बढ़ते हुए। सत्यपति जी उलझ गए कहीं पे लगता है, अच्छा चलिए, और आप साथ साथ में और कुछ भी कर लेते हैं। तो मंत्र करने, उपान मंत्र करने, उपात पंचम एक वचनांतम, मंत्र करने सप्तम एक वचनांतम। मंत्र करणम यस्य, अब यस्य कस्य धातो हो, धात्वर्थस्य, ये थोड़ा अध्याय करेंगे इसमें, कि मंत्र करणम यस्य स मंत्र करण तस्मिन मंत्र करणे। तो मंत्र करणे अर्थे वर्तमानात, धातु कोई बदल गई या वही चल रही है, वही चल रही है। तो मंत्र करणे अर्थे वर्तमानात उप पूर्वात, उपसर्ग बदल गया है, पहले था उत अब है उप, तो उप उपसर्ग पूर्वात स्था धातो हो आत्मने पदम भवति। अब यहां मंत्रकरण को कहा है इन्होंने, ये मंत्रकरण क्या है, हम जब मंत्र बोलते हैं वेदों के तो विनियोग होता है यज्ञ कर्म में मंत्रों का अलग अलग कार्यों के लिए, तो वहां जिस कार्य को करने के लिए मंत्र बोला जा रहा है तो वो हो गया उस मंत्र का, उस कार्य का वो मंत्र हो गया, कार्य का वो मंत्र करण, तो करण बन गया नहीं बन गया, मंत्र करणम यस्य, मंत्र करण बन गया, किसका, धातु के अर्थ का, मंत्र साधन हो गया, हाँ साधकतम हो गया, करण माने साधकतम, मंत्र ही तो साधन बना, मंत्र ही तो साधन बना, जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस कर्म को लेकर के हम मंत्र कर रहे हैं, तो उस अर्थ में वर्तमान रहेगी जब स्था धातु, तब ये आत्मनिपद होगा और वहां उप उपसर्ग लगाएंगे। जैसे इंद्र देवता वाला, इंद्र देवता वाली कोई ऋचा है जिसका देवता इंद्र है, देवता होते हैं ना भिन्न भिन्न, प्रतिपाद्य विषय को देवता कहते हैं। मंत्र का प्रतिपाद्य विषय देवता कहलाता है, पता है इसके विषय में? मंत्र का प्रतिपाद्य विषय, मंत्र जिस अर्थ को कह रहा है वो अर्थ ही उसका देवता है। तो इंद्र के विषय में कोई मंत्र, कोई ऋचा है तो वह ऋचा कहलाएगी इंद्र देवता वाली जी। और ऋचा क्योंकि स्त्रीलिंग है, ऋक शब्द, ऋच शब्द ये, तो स्त्रीलिंग में इंद्र देवता वाली ऋचा, तो क्या बोलेंगे उसको? ऐन्द्री, ऐन्द्री ऋचा, इंद्र से बन जाएगा ऐन्द्र और स्त्रीलिंग में ऐन्द्री। अब इंद्र देवता वाली ऋचा को बोल करके पांच प्रकार की अग्नियां होती हैं, आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, सभ्याग्नि, आव सत्याग्नि। तो इन पांच प्रकार की अग्नियों में कोई व्यक्ति इंद्र देवता वाली ऋचा को बोल करके गार्हपत्य अग्नि के पास जा रहा है, गार्हपत्य अग्नि के समीप जा रहा है, उप समीप में आता ही है। तो अब हम बोलेंगे ऐन्द्रिया मंत्र के द्वारा, ऐन्द्रिया करण बनाना है इसको हमें। अब ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, इंद्र देवता वाली ऋचा को बोल करके गार्हपत्य अग्नि के समीप जा रहा है। ऐसे ही अग्नि देवता वाली कोई ऋचा है उसको बोल करके आग्निध्र के पास जा रहा है। आग्निध्र उसमें आते हैं ऋत्विजों में, जो सोलह ऋत्विज होते हैं उसी में से एक होता है आग्निध्र, उसके समीप जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ ये सूत्र आत्मनिपद करता है, उपतिष्ठते बन जाएगा। और वैसे कहीं कोई हो रहा है उपस्थित किसी भी स्थल पर तो कहेंगे उपतिष्ठति, जैसे कुंभम उपतिष्ठति, कुंभ के समीप बैठा है, नदी के समीप बैठा है, घर के समीप बैठा है, किसी मनुष्य के समीप बैठा है। लेकिन यहां जो है मंत्र करण अर्थ में करेगा ये, प्राय प्रयोग नहीं होता ये तो वैसा विषय है। ये जिम ही आएगा ये। आगे सूत्र है कर्म काच्य, और ये दो बार और आएगा अभी, लेकिन हर अकर्म काच्य में ऊपर से धातु की निवृत्ति बदली हुई होगी। यहां कौन सी आ रही है? स्था। आगे कोई और आएगी, जैसे कोई कहे कि तीन बार क्यों बोला गया सूत्र, तो तीनों का अर्थ ही अलग अलग है। अकर्मकात पंचमे क्वचनांतम च अव्ययपदम, किसे कहते हैं अकर्मक? न विद्यते कर्म यस्य, नए समास का ऐसे भी करते हैं विग्रह, लेकिन ये नए समास वैसा नहीं है, ये नए समास तो है लेकिन साथ में बहुवरी ही है ये, क्योंकि नए समास तत्पुरुष भी होता है, नए समास तत्पुरुष भी तो होता है, और ये है बहुवरी ही। जैसे अविद्या, न विद्या अविद्या, और न विद्यते विद्या यस्मिन, ये उसका हो गया बहुरी समास के रूप में, वो तत्पुरुष के रूप में हो गया। नय इव युक्तम अन्य सदृशाधिकरणे तथा ही अर्थगति ही, तो नय का बहुरी समास भी होता है। तो न विद्यते कर्म यस्य स्वकर्मकः तस्मात् अकर्मकात्, तो कौन है वो? स्थाही तो है। अर्थात ये सूत्र जब कोई भी कर्म नहीं है स्था धातु का, उस अवस्था में ये आत्मनिपद करेगा। उपसर्ग ऊपर का ले रहे हैं साथ में, तो उप उपसर्ग पूर्वात अकर्मकात् स्था धातुः आत्मनिपदं भवति। अब ये अकर्मक कैसे बनेगा? जैसे हम कहें कि कूपम उपतिष्ठते, उपतिष्ठति कूप के समीप बैठा है, ये सकर्मक है अकर्मक है? अकर्मक कूप है, कूप कर्म है तब भी कूप बैठा है। समीप नहीं, कर्म तो है, कर्म कैसे है? लेकिन हमें लेना है अकर्मक, तो कैसे लेंगे, तो उसके कुछ विशेष स्थल होते हैं अलग अलग। जैसे कोई बच्चा है और या कोई भी ऐसा व्यक्ति है परिवार में जो काम धाम तो कुछ करता नहीं, और जब खाने का समय आता है तुरंत पहुंच जाएगा भोजन के लिए। तो यावत भुक्तम उपतिष्ठते, यहाँ भुक्त में भाव में करेंगे प्रत्यय, भुक्त माने भोजन खाया हुआ नहीं, नपुंसके भाव युक्त। तो यावत भुक्तम, जब जब भोजन होता है उपतिष्ठते आ जाता है। तो ये क्या हो गया, अकर्मक उपस्थित हो रहा है भोजन के समय। ये नहीं कि भोजन के पास जाके बैठ गया है, ये कर्म नहीं बनेगा यहाँ। तो यावत भुक्तम उपतिष्ठते, कुएं के पास बैठा तो वो कर्म है। तो इस तरह से ये अकर्मकाच्य सूत्र यहाँ आत्मनिपद करेगा, यानी जब जब भोजन का समय आता है आकर के खड़ा हो जाता है। अब स्था धातु की अनुवृत्ति समाप्त हो गई। आगे देखिए, उद्विभ्याम तपः, उद्विभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, तपः पंचम एकवचनांतम, उच्च विश्च क्या बोलेंगे आगे, इति उद्वी हरि हरि ताभ्याम उद्विभ्याम। तो उद्वी इत्येवं पूर्वात तप धातुर आत्मनिपदम भवति, सरल अर्थ है। और सूत्र ने यह भी कोई शर्त नहीं लगाई है कि अर्थ क्या होना चाहिए, जो भी हो रहा है अर्थ, अगर आप उत और वी उपसर्ग लगाएंगे तो आत्मनिपद बोलना ही है, अर्थ चाहे जो कुछ भी हो। तो उत तपते वी तपते, संदर्भ प्रसंग अर्थ तो भिन्न भिन्न हो जाता है, अर्थ कुछ भी हो, अर्थ में इन्होंने कोई बंधन नहीं डाला है। तो उत्तपत्ति का अर्थ क्या है, भाई तप रहा है, लेकिन उत लगा दिया तो और ज्यादा तप रहा है, नहीं बहुत तप रहा है, खूब गर्म हो रहा है। और वितपते विशेष रूप से तप रहा है, गर्म हो रहा है। चले आगे, और वैसे तप धातु परसी पद की है, तपति तपतः तपंती तप संतापे आंगो यमहनः, आंगः पंचमे गुचनांतम यमहनः पंचमे गुचनांतम। अब यम हन में धातुएं कितनी है, दो, वचन क्या है एक, तो समास कौन सा होगा, समाहार द्वंद्व ही होगा। तो यमश्च हंच इति, बोलो आगे, इति जब कर्मधारय समाहार कर रहे हैं, इति यमहन, यमहन एक वचन सुकालोप हो जाएगा हल्या दिव्यो, तस्मात अगर आपने यमहनऊ बोल दिया तो ताभ्याम बोलना पड़ेगा। तो सूत्र क्या बनेगा फिर, आंगो यमहनाभ्याम, ऐसे नहीं है। तो आंग पूर्वाभ्याम, यम हन इत्येताभ्याम धातुभ्याम आत्मनेपदम भवति। और वैसे धातु हन हिंसा गत्यो हो परसी पद की है, कैसे चलते हैं रूप, हंता नहीं हतः, हंति हतः घ्नन्ति, हंसि हतः हथ, हन्मि हन्वः हन्मः। लेकिन आंग उपसर्ग लगाएंगे तो आत्मनिपद, अर्थ क्या कोई भी हो, अर्थ को नहीं कहा सूत्र ने, सारे सूत्र नहीं बताएंगे कि इन अर्थों में करेंगे हम, तो वो व्यापक बन जाते हैं, किसी भी अर्थ में हो ये उपसर्ग लगेंगे तो आत्मनिपद हो जाएंगे। तो यम धातु का रूप कैसे चलता है, वैसे यच्छति यच्छतः यच्छन्ति, लेकिन आ लगा देंगे तो आ यच्छते आ यच्छेते आ यच्छन्ते, ऐसे ही हन धातु का हंति हतः घनन्ति, और आ लगा देंगे तो आहते। अब आहते बनेगा, अब आहंती नहीं बनेगा। तो आ यच्छते, यहां पर अर्थ क्या होगा इसका, वैसे तो यम का अर्थ क्या है, एक तरह से नियंत्रण, लेकिन आ लगा देते हैं तो विस्तार हो जाता है फिर, जैसे कोई लंबाई बढ़ रही है, लंबा हो रहा है तो आ या छते, लंबा हो रहा है, इस अर्थ में लेते हैं इसको। तो यम धातु से लट लकार ला करके शब लाएंगे और इशु गमी यमाम छह, यम धातु में जो मकार है इसको छकार हो जाता है, तीन धातुओं के वर्णों को ये छकार करता है, इस धातु के शकार को, गम के मकार को और यम के मकार को भी, तो इच्छति गच्छति यच्छति ऐसे बन जाते हैं चार लकारों में। शिति है ना, ऊपर से आ रहा है इष्ठु क्लमु चमाम शिति क्रमः परस्मयी पदेशु इषु गमि यमाम छः, तो यच्छ तो आकर के यच्छते, छे च से तकार और जुड़ जाएगा उसमें, तकार को चकार हो जाएगा तो कागम हो जाता है ना, छे च से छकार आता है जब। ऐसी हन धातु से हन और लटलकार लाएंगे, शप आ गया और शप का तो लुक हो जाएगा, है शप का क्या हो जाएगा लुक, तो आगे क्या है अब हन के, त प्रत्यय, त अंगित है या नहीं है, तो अंगित है, तो किससे लोप हो जाएगा हन के नकार का, अनिदिताम नहीं है, क्यों बोलते हैं आप, सूत्र बोलते हुए भी कहते हैं कि ये नहीं है, नहीं है तो फिर आप बोलो ही मत उसको, है तब बोला करो, लेकिन नहीं है तो आपने बोल कैसे दिया इसको, ये बड़ी समस्या है। तो अनदातोप देश वनति तनुत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झलि इंगिति, झलादि के इंगित पर रहते, लेकिन यहां तो शब्द का लुक हुआ है प्रत्यय लोपे, तो वो तो बाधा डालेगा है, और शब्द तो इंगित है नहीं, फिर आपने नहीं बोल दिया, हाँ इससे नहीं है, आपने कहा इससे नहीं। तो अंगस्य अंग के अधिकार में जब कोई सूत्र लगाते हैं तो कौन से अदर्शन का प्रत्यय लक्षण नहीं होता है, जिनको लू कह के हटाया गया है, और सबको क्या कह के हटाया गया था, लू लुक, अगर लोप कह के हटाते तो ये अपना प्रभाव दिखाता, तो पाणिनि तो बहुत चतुर है ना, उन्होंने इसीलिए लुक कह के हटाया, इसलिए त जो आगे आ रहा है इंगित, तो उसके कारण से ना का लुप हो गया नकार का, तो आ ह ते टेतात्मने पदानाम टेरे, अर्थ क्या होगा, चोट खा गया कोई, चोट लग रही है उसके, कोई घटना होती, कहते ना कितने हताहत हुए, तो बताते हैं इतने हताहत हुए, क्या अर्थ हुआ इसका, मरे और हाँ हत और आहत, हत मरे हुए, आहत घायल, हताहत, तो आ उपसर्ग लगाने से चोट लगना अर्थ होता है फिर इसका, तो आहते आहेते आहंते नहीं आहते आहताम, हाँ ठीक है, हैं आम कैसे, आम तो होता है लोट में, आमेतः आमेतः आम होता है लोट लकार में, एकार के स्थान में, यहाँ लोट लकार थोड़ी बोल रहे हैं हम, आहित नहीं बनेगा यहाँ, तो वो हो जाएगा ना गम हन जन खन घसाम लोपह कुंगिति अनंगी आघ्नाते, देखो वहां क्या बनता है, हंति हतः ग्रंथि बना था जी। क्यों बना था, सोचो पहले, हन है और आगे अंति है, आजादी प्रत्यय है आगे है। और इंगित भी है, तो आजादी इंगित होता है तो उपधा का लोप हो जाएगा, और झलादी कितंगित होता है तो नकार का लोप हो जाएगा, झलादी कितंगित होगा, आप देखो ना हंति को छोड़ दो, हतः और घ्नंति पे करो विचार, हतः और घ्नंति, हतः में भी इंगित प्रत्यय है आगे, और बहुवचन में भी इंगित प्रत्यय है आगे, लेकिन वो झलादी है, वो झलादी नहीं है, तो झलादी होगा तो नकार का लोप हो जाएगा हतः, और झलादी नहीं है, आजादी है छोड़ो, झलादी नहीं है तो उपधा का लोप हो जाएगा। तो आते यहां नकार का लोप थोड़ी हो जाएगा, यहां उपधा का लोप होगा, और उपधा का लोप होते ही हकार के समीप में नकार आ गया तो हो हंते अन्यशु वो घकार करेगा अवश्य ही आघ्नाते। अब जैसे वहां बनता है घनंती तो आ लगा दो आघ्नते बन गया। अत क्यों होगा, झ को अत क्यों होगा, झुंता का तो अपवाद ढूंढना है आपको, यानी अत क्यों हुआ ये प्रश्न था, अंत नहीं हुआ है तभी तो अत हुआ है। तो आत्मने पदेशु अनतः, अकारांत जब नहीं रहता है अंग तब झ को अत होता है, क्योंकि शब्द तो हट गया था यहां से, अकारांत रहा ही नहीं है। चलिए आगे, आंगो यमना हो गया, आगे है समोगम्य ऋचिभ्याम। समह पंचमे क्वचनांतम, गम्य ऋचिभ्याम, इसमें यम रि बोलने में नहीं आता ऐसे, तो यूं ही उच्चारण करना होगा पंचमी का द्विवचन। तो दो धातुएं इसमें गमिष्ठ ऋचिष्ठ इति गम्य ऋचि ताभ्याम गम्य ऋचिभ्याम। गमी धातु तो क्या है, गमलरी, तो गमी कहां से आ गया, तो जब भी धातु का निर्देश करते हैं तो एक प्रत्यय या इष्टे प्रत्यय या इण प्रत्यय या अकार उच्चारण के लिए रख देते हैं, जैसे पीछे था आंगो यम हन यम, वैसे यम मे पहले से भी था, कहीं नहीं भी होता है तब भी रख देते हैं। तो सम पूर्वाभ्याम इसमें अकर्म का चल रहा है, साथ में ध्यान रखना सर्वत्र, ठीक है। तो संपूर्वाभ्याम अकर्म काभ्याम यम गम रिच इत्येताभ्याम धातुभ्याम आत्मनेपदम भवति। तो गम धातु का वैसे क्या बनता है रूप, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, लेकिन ऋग्वेद में जो अंतिम मंडल है दसवां, और दसवें मंडल का भी अंतिम सूक्त 191 और अंतिम सूक्त का दूसरा मंत्र क्या है, संगच्छध्वम, पहला मंत्र क्या है, पहले मंत्र असल में होता क्या ना, संगठन सूक्त में तीन ही मंत्र बोले जाते हैं, जबकि पूरे सूक्त में है इसमें चार मंत्र, तो चार मंत्र में पहला मंत्र जो है एकदम नए पथ्य में चला गया है वो, है ये पहला मंत्र होगा सूक्त का, सम समिद युवसे वृषन अग्ने विश्वान्यर्य आ इटस्पदे समिध्यसे स नो वसूनि आभर, हाँ संधि हो गई वो। तो संगच्छध्वम कौन सा पद है, मैंने पूछा आप कौन सा पद है, उत्तर है वचन का आत्मने पद, किस सूत्र से हुआ, इस सूत्र से हुआ, यानी कि जब ईश्वर ने यह मंत्र बनाया था तो पाणिनि का सूत्र सामने लेकर के बैठे वो पहले कि देखें पाणिनि ने कैसे कैसे निर्देश दिए हैं, वैसा ही बनाऊंगा मैं, ठीक है ना तो फिर आप अब ये बोलो कि ये पाणिनि ने सूत्र संगच्छध्वम मंत्र को देख करके बनाया, आप ऐसे बोलो, तो संगच्छते संगच्छेते संगच्छन्ते हैं, समृच्छते समृच्छेते समृच्छन्ते, ऐसे रूप चलेंगे, ठीक है। सिद्धि में कुछ नहीं है विशेष, शब आएगा इसमें, इसमें लुक मत कर देना शब का, और अकर्मक है ये संगच्छध्वम समदध्वम, वहां कर्म थोड़े है कोई, साथ साथ चलो कर्म कोई नहीं है, क्रिया मात्र है बस। निसमुप विभ्यो वह, निसमुप विह्वह विभ्यः पंचमी बहुवचनांतम वह पंचमी एकवचनांतम वेय स्पर्धायाम शब्दे च, उसी को आ करके हुआ आदेच उपदेशे अशिति और उस हुआ का पंचमी में वह आतु धातु हो। तो निश्च्य समच उपश्च विश्च इति इति नी पहले है इति वयः हरयः मुनयः तो वी का वयः तेभ्यः निसमुप विभ्यः तो निसम उप वी इत्येवं पूर्वात् हे धातुः आत्मनेपदं भवति। अवकर्म का नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि ये सकर्मक बनेगी धातु यहाँ तो निसम उपवी और वैसे धातु कैसी है ये वे धातु उभय पद की है वे इंगित है स्वरित कर्तव्यप्राय क्रिया फल है क्योंकि इस प्रकरण में यही आएंगे ऐसी या तो प्रश्न पद की होंगे उभय पद की होंगे आत्मनिपद को आत्मपद क्यों करेंगे। आज आपको सुस्ती आ रही है तो नि हुयते तो हुए एकारांत और आकार कब होता है एकारांत धातु को एकारांत ऐकारांत ओकारांत औकारांत अर्थात एजंत जितनी भी एजंत धातुएं जैसे ग्लई म्लई इन सब धातुओं को आकार हो जाता है लेकिन कब होता है अशिति शित प्रत्यय पर रहते नहीं होगा तो फिर सीधी सी बात है चार लकारों में नहीं होगा छह लकार में हो जाएगा या अन्य कोई हम प्रत्यय लाएं तीसरे अध्याय में कृत प्रत्यय तब भी हो जाएगा ठीक है क्योंकि अशिति कहा है बस आदेच उपदेशे अशिति उपदेश अवस्था में होना चाहिए एजंत ऐसा नहीं है गुण करके कर लिया या वृद्धि करके। तो यहां तो हम लट लकार में रूप बना रहे हैं तो लगेगा ये आदेच उपदेश अशिति यहां तो शित है तो वे शब का अ और ते अयादेश हुवयते आ हुवयते नहीं आ तो नहीं नी ने हुवयते सं हुवयते उप हुवयते और वि हुवयते हाँ नी लगा दो निश्चित रूप से हो जाएगा और सम लगा देंगे अच्छी प्रकार से बुलाता है ऐसी उप लगा देंगे तो समीप बुलाता है और विह्वयते अर्थात विशेष रूप से तो बुलाता है बनेगा। हाँ वहां दोनों बन जाएंगे वहां वही है क्रिया का फल किसको मिल रहा है कोई अपने लिए बुला रहा है कुछ काम लेना है उससे और उसी का कुछ काम सिद्ध करना है कि भाई चलो उसकी बारी आ गई उसका भी काम निपटा देते हैं तो बुला रहे हैं तो आह्वयति एक उपसर्ग और जोड़ दिया जो आह्वयते हम बोल रहे थे उसको भी ले लिया आगे लेकिन अर्थ बदल जाएगा अब जो बुला रहा है तो क्यों आ जा भाई कुश्ती लड़ेंगे अब देखें तेरे से स्पर्धायाम आंग स्पर्धायाम सप्तम एकवचनांतम आंग पंचम एकवचनांतम तो स्पर्धायाम विषय आंग पूर्वात में धातु हो आत्मनेपदम भवति तो स्पर्धा है अब तो मल्लो मल्लम आह्वयते पहलवान पहलवान को बुला रहा है कोई प्रथमावृत्ति पढ़ाने के लिए थोड़ी बुला रहा है वो स्पर्धा के लिए बुला रहा है वो अलग बात है स्पर्धा कोई शास्त्र अर्थ में करनी हो पढ़ने पढ़ाने में स्पर्धा हाँ तो हो जाएगा तब भी हो जाएगा तो वहां हो जाएगा वैयाकरण वैयाकरणम आहुयते आहुयते आ जा भाई कर लें दो दो हाथ देखो दिया तो उदाहरण दूसरा है उन्होंने छात्र छात्रम आहुयते छात्र छात्र को बुला रहा है क्यों भाई बहस करनी है एक दूसरे के साथ स्पर्धा करनी है स्पर्धायाम आंग तो इस तरह से चार उपसर्ग हो गए इसमें पांच लेकिन आंग का अर्थ कर दिया है निश्चित है, इसी अर्थ में करना है, उसमें कोई अर्थ निश्चित नहीं है। जो भी अर्थ निकलता है नीसम उपवी लगा करके वो सभी अर्थों में आत्मनिपद करेगा। गंधना वक्षेपण सेवन साहसिक के प्रतियत्न प्रकथनोपयोगेशु क्रियः। अब ये तीन सूत्रों तक, चार सूत्रों तक क्रिय धातु चलेगी। तो गंधन ये इसमें अर्थ है सारे, गंधना वक्षेपण इत्यादि योगेशु सप्तमी बहुवचनांतम क्रियः पंचम एकवचनांतम। समास कर लेंगे इसमें, गंधन नपुंसकलिंग का है तो गंधनम च, ऐसे ही अवक्षेपणम च है, सेवनम च, साहसिक्यम च, और यत्न शब्द पुल्लिंग में होता है, यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नंग, तो प्रति यत्नश्च, और लिट प्रत्यांत सब नपुंसकलिंग में आते ही है, प्रकथनम च, उपयोगश्च घ प्रत्यांत है पुल्लिंग में आएगा। इति गंधना वक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्न प्रकथनोप योगाः तेषु, इस तरह से। तो गंधन का अर्थ क्या होता है, चुगली करना, सूचन कहते हैं इसके लिए गंधन। और अवक्षेपण किसी को धमकाना, आज आपने इधर देखना शुरू कर दिया, भर्सना करते हैं। हाँ, धमकाना भर्सना करना वही है, धमकाना भर्सना एक ही बात हो गई। सब तरफ से अजमा के देखते हैं, कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, अनेकों दिशाएं हैं। सेवन क्या है, तो सेवा है, सेवा करना। क्या होती है सेवा, शिष्य गुरु की सेवा करता है तो क्या अर्थ हुआ इसका, शिष्य गुरु का सेवन कर रहा है ना। हाँ, सुश्रुषा नहीं, सेवन का, सेवा का अर्थ पूछ रहा हूँ मैं, शब्द क्यों बदला। सेवा का अर्थ है सेवन करना, आपको यही घटाना है। अब सेवन ही कर रहा है वो गुरु का, हम लोग क्या करते हैं ना, सेवन का अर्थ खाना ले लेते हैं, कि जैसे खा रहा है गुरु को, कि दवाई सेवन कर रहा है, भोजन सेवन कर रहा है। अरे सेवन का अर्थ कई प्रकार से होता है, तो गुरु की सेवा कर रहा है, गुरु का सेवन कर रहा है वो, गुरु से ज्ञान प्राप्ति करता है, ये सब क्या है, ये उपयोग लेना, सेवन करना उपयोग में आता है, ये केवल खाना मात्र नहीं है सेवन करना। हमने सेवन का और सेवा का अलग अलग अर्थ ले लिया है, ये दोनों के एक ही अर्थ है, बिल्कुल दोनों के एक ही अर्थ है। जैसे भजन और भाग, सेवन और सेवा, सेवा तो मतलब सहयोग करना नहीं होता, सहयोग करना, सेवा करना तो सहयोग करना। सीधा सा जो सेवन का अर्थ है वही घटाओ आप। अच्छा। सेवन, अब जब भी शंका हो तो सेवन का सोचा करो क्या अर्थ है, वही इसका अर्थ है। हम जब भी सेवा कर रहे हैं तो हम कुछ न कुछ लाभ ले रहे हैं, बस सीधी सी बात है, हम कुछ न कुछ सेवन कर रहे हैं। अगर आपने किसी का सहयोग किया है, आप गरीब की सेवा कर रहे हैं, बीमार की सेवा कर रहे हैं, तो आप पुण्य कर्माशय का लाभ ले रहे हैं अपना। व्यापार हो गया ना? और कह लो इसको तो सरल शब्दों में अपना लेना, अपनाना, ये ज्यादा सार्थक रहेगा। सेवा करना का अर्थ अपनाना, अपना लिया हमने, अपना अपनाना का अर्थ क्या होता है, अपना बनाना, अपनाना, अप आपका ही बिगड़ा हुआ है ये, अपनाना यानी अपन, बोलते हैं नहीं कहीं की भाषा में अपन, अपन ने ऐसा नहीं कहा, तो अपने को अपन कहते हैं नहीं, तो अपनाना यानी अपना बनाना, यह है सेवन या सेवा। तो ये हो गया गंधन अवक्षेपण सेवन, और साहसिक के तो स्पष्ट है, जबरदस्ती करना किसी के साथ में, और प्रतियत्न जबरदस्ती कर साहसिक, और क्या करेंगे, साहस इसी अर्थ में प्रयोग होता है। हाँ, इसी अर्थ में आता है। प्रतियत्न यह है कि किसी वस्तु को उसमें गुणांतर करना, उसको थोड़ा बदलना, प्रतियत्न। और प्रकथन, जो बात जैसी है उसको वैसी न कहकर और बढ़ा चढ़ा के बोल देना। हाँ, आ जाएगा प्रकथन। और उपयोग यह है कि किसी अच्छे कार्य में लगाना, उपयोग तो इसी अर्थ में आता है वैसे भी व्यवहार में, जैसे दुरुपयोग और उपयोग होता है ना, इन अर्थों में। हाँ, इन अर्थों में होगा ये। तो गंधनावक्षेपणादिषु अर्थेषु वर्तमानात् क्रिय धातुः आत्मनेपदं भवति। अब उदाहरण देख लीजिए, सब जगह बनाने क्या है, मैं कुरुते, तो क्री तनादि क्रिम्भ्य उह क्री उ ते, गुण करें क्री को या नहीं? नहीं। क्यों, कितने थे आगे कुछ है? नहीं, क्री उ ते, इतनी अवस्था में देखो कि उ है आगे इसके, ये उ गुण को रोक पाएगा, है इसमें ताकत इतनी? ये ना तो कित है नंगित है, तो गुण होगा कर उ ते। अब आगे लगेगा, एक केवल उ के मान कर गुण हो जाएगा। उके मान, हाँ, ते को मान के नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता। हाँ, तो लेकिन ते, ते से ऐसे कोई मतलब ही नहीं है, वो तो क्री कहेगा भाई मेरे पास तो उ आ गया है, अब हैं, तो ते को तो कह देगा तेरे, तेरे से कोई संबंध ही नहीं मेरा, मेरे पास तो उ है, मैं इसके आधार पर गुण करवाऊंगा अपने में, पर एक उ है तो हो जाए। तो कर उ ते। अब क्योंकि ये सार्वधातुक प्रत्यय है ते, तो अत उत सार्वधातु के, अन्य लकारों में नहीं होगा ये उ, जैसे करिष्यति, करिष्यति हो गया, कुरुष कुरिष्यति है। तो कु कर का हो गया कुर, कुर उ ते कुरुते, कुरुते कुरवाते कुरवते, ऐसे चलते हैं रूप इसके, क्योंकि ऊ को यणादेश हो जाएगा आगे, कुरवाते और कुरवते में भी यणादेश हो जाएगा, तो कुरुते सब जगह ऐसे बनता जाएगा। बाकी आप उपसर्ग लगा करके भिन्न भिन्न अर्थ, क्योंकि उन्हें इसमें उपसर्ग का नहीं कहा है, इसमें तो अर्थ बोल दिए हैं, तो गंधन अर्थ जब होता है तो उत उपसर्ग या आंग भी साथ में लगा करके बोलते हैं, उत कुरुते उदा कुरुते, अर्थ वही है चुगली करना। ऐसे ही अवक्षेपण है, तो अवक्षेपण का अर्थ क्या बताया था मैंने, भाई धमकाना डराना किसी के लिए, तो श्येनो वर्तिकाम उदा कुरुते, श्येन पक्षी होता है ना बाज, तो बाज पक्षी बत्तख को धमका रहा है, डरा रहा है उसके लिए, झपट रहा है, वो भाग रही है, तो वर्तिकाम श्येनो वर्तिकाम उदा कुरुते, यहां भी उत और आंग उपसर्ग दोनों आ जाएंगे। सेवन अर्थ में तो स्पष्ट है कि आचार्यम उपकुरुते शिष्यः, आचार्य की शिष्य सेवा कर रहा है, यहाँ उप उपसर्ग लगा करके सेवा अर्थ निकलता है इसका। ये देखो धातु एक है, अर्थ कितने बदल रहे हैं इसके, साहसिक जबरदस्ती करना, पर दारान प्रकुरुते, दूसरी स्त्री के साथ में जबरदस्ती कर रहा है, दारा शब्द बहुवचन में ही आता है सदा, और दूसरी विशेषता पुल्लिंग में आता है, तो पर दारान जैसे बालकान, अब क्यों है ऐसा, लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य, पीछे आ चुका है अशिष्य प्रकरण, तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात् प्रतियत्न, तो प्रतियत्न में एधोदकस्य उपस्कुरुते, इन एध जो है ईंधन, वो उदकस्य उपस्कुरुते, जल के गुण को बदल रहा है, क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है उसको, जो शीतल स्वभाव था उसका उसमें उष्णता ला दी उसने। यहाँ पर इतना और कार्य बढ़ जाएगा थोड़ा उपस्कुरुते में, कि आपको यहाँ शंका होनी चाहिए उपकुरुते हो, ये उपस कहाँ से, स कहाँ से आ गया? अब देखा इधर को, हाँ देखो सुट आगम का प्रकरण, प्रकरण पकड़ लो एक, जैसे नुम का प्रकरण है, नुट का है, ऐसे ही सुट का है। और सुट का प्रकरण कहाँ से कहाँ प्रारंभ है, ये तो सूत्र है इसका सुट कात पूर्व, यहां से प्रारंभ होता है ये। फिर है सम परिभ्याम करोतो भूषणे समवाये च, आपने हाँ कर दी, क्या सूत्र मिल गया आपको अभी, फिर आप तो संतुष्ट होके बैठ गए कि हाँ हो गया अभी, अभी कहाँ हो गया, संप्रभ्याम बोलते ही आपने कहा यहाँ हो गया, तो सम और परी कहाँ, यहाँ तो उप है, तो संप्रभ्याम करो तो भूषण, सूत्र निकालो पहले, निकल गया। काफी दूर तक चलता है ये प्रकरण इसका, सुट कात पूर्वः संपरिभ्याम करोतो भूषणे समवाये च उपात प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहारेषु कृतौ लवने हिंसायां प्रतेश्च। इनको पृष्ठ बता दो, 58 प्रथम कॉलम, ये पहले पाद मिलेगा आपको छठे अध्याय के। तो ये चलता है प्रकरण सुटकात पूर्व से लेकर के, और जब तक ये स्वरों का प्रकरण नहीं आ जाता, ये एक बार मैंने और ही बताया था आपको, ये आपने ओ प्रकरण पता नहीं क्या लिखवाया हुआ है, हैं ओ प्रकरण क्या हो सकता है, और क्या मतलब क्या है, सुटकात पूर्व से लेकर के पारस्कर प्रभृति निच संज्ञायाम, यहाँ तक, यहाँ तक संहितायाम का भी चलेगा, स्वर प्रकरण कहाँ पहुंच गया, हाँ स्वर वो अलग है, वो संहितायाम को छोड़ दो आप, तो यहाँ जो सुट का प्रकरण है ये, इसमें सूत्र देखो आप 134 और ऊपर से निवृत्ति आ रही है करोतौ संपरिभ्याम करोतौ भूषणे, तो क्री धातु परे रहते उपात उप उपसर्ग से उत्तर प्रतियत्न वैकृत और वाक्य का अध्याहार, इन अर्थों में सुटागम हो जाता है। यहाँ कौन सा अर्थ था हमारा, प्रतियत्न था, तो प्रतियत्न अर्थ में उप उपसर्ग से उत्तर सुटागम हो गया, ठीक है हो गया, उपस्कुरुते हो गया, उपस्कुरुते। सुकामा जी क्या उलझन रह गई, कुछ हुआ उप उपसर्ग दिख रहा है आपको उपस्कुरुते में जी। और प्रतियत्न अर्थ है, प्रतियत्न अर्थ में ही आत्मनिपद किया गया है, तो उप को सुट का आगम हो गया है, उप को नहीं धातु को, धातु को क्री धातु को सुट का आगम हो गया। देखो उपात में कौन सी व्यक्ति है, पंचमी, करोतौ में कौन सी है, सप्तमी है, एक वचन करोती का, तो अर्थ क्या बनेगा, उप से उत्तर करोती परे रहते सुट आगम होता है, किसको, धातु को, कहाँ लिखा है ऐसा, करो अब देश समस्या हल करो, ये हाँ उप से उत्तर क्री परे रहते सुट आगम होता है, किसको, षष्ठी है ही नहीं, षष्ठी है ही नहीं, हम आद्यंत टक तो कब लगाते हैं, जब षष्ठी मिल जाए हमें, तब षष्ठी मिल जाए तभी तो लगाएंगे आप, षष्ठी है ही नहीं, कहीं नहीं है, और ये तो बात कई बार आ चुकी है, आप लोग ध्यान नहीं आ रहा है तो कि जहां पंचमी और सप्तमी दोनों आ जाएं वहां पंचमी प्रबल होती है, तो पंचमी प्रबल होती है तो क्या करेगी ये? तस्मात, ऐसे नहीं, तस्मात इति उत्तरस्य, षष्ठी कौन सी व्यक्ति है? उत्तरस्य में कौन सी व्यक्ति है? तो यहाँ उप से आगे जो सप्तमी है, यानी उप से उत्तर जो भी कुछ है, उपात में है पंचमी, पंचमी क्या करेगी? आगे वाले को षष्ठी में बदल देगी। तो करोति को इसने कर दिया करोते है। अब टित है, कहाँ बैठेगा ये? किसके आदि में? उप के आदि में या क्रिया के आदि में? तो बस करोते, ठीक है। और क्या था? तो एधोदकस्य उपस्कुरुते, तो यहाँ उदक शब्द, यानी उदक जो कर्म है उसके गुण को उसने बदल दिया। ऐसे ही एक अन्य उदाहरण भी इसी प्रकार का है, कांडम गुडस्य उपस्कुरुते, हाँ गुड़ का जो गुण है उसमें प्रतियत्न किया गया। हाँ वो गुड़ को साफ करता है, शायद साफ करने लोग आते हैं ना, गुड़ की गंदगी को निकालने के लिए डालते होंगे उसके। योग्या प्रतियत्न आगे है, गंधना भक्षेपण सेवन साहसिक प्रतियत्न प्रकथन। तो प्रकथन में क्या है कि जनाप वादान प्रकृते, तो जनाप वादान इन लोगों की जो बुराइयां हैं उनको खूब नमक मिर्च मसाला मक्खन क्या क्या लगाते हैं नहीं मक्खन तो वहां लगाते हैं जहाँ कोई चापलूसी करनी होती है ना, यहाँ नमक मिर्च हो जाएगा तो बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है प्रकथन। और आगे क्या है? उपयोग। प्रकथन का और भी उदाहरण है, गाथा है प्रकृति, कहानी भी खूब अच्छी प्रकार से बढ़ा चढ़ा के बोली जाती है कथाएं, भागवत कथा करते हैं लोग, देखो कैसे बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। और उपयोग, उपयोग का तो सरल अर्थ है अच्छे कार्य में किसी चीज को लगाना, 100 रुपए हैं किसी के पास में, जैसे आपके आज आए हैं तो उनको अच्छे कार्य में लगा देना। हाँ इनके रोज 100 के नोट की वर्षा हो जाती है सुबह, लेकिन ये क्रम टूट जाएगा शायद आज या कल भी चलेगा तो शतम प्रकुरुते, 100 रुपए धर्म के कार्य में लगाता है। सहस्रम प्रकुरुते, सहस्र आए नहीं थे, तो यहाँ प्र उपसर्ग लगा करके क्री धातु का अर्थ उपयोग निकलता है, क्योंकि प्रकृष्ट रूप से कुछ करना तो अच्छा ही कार्य होता है प्रकृष्ट रूप से, तो प्रकुरुते, तो इस तरह से क्री धातु से इसने आत्मनिपद किया है। इसको ही रोकते हैं अब प्रणोध्वनि। ओ